ko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moyna ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddii inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakkan yi jogé fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek wala bok dañuy dem arash ruuh yeb nek fa ba boru xeyna ay 4h30 5h ruuh ñibbi fi fa defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu bi yessel seen njab tabaarakallah technicien yi daal di yewu auto jël ci lañu ñew ci radio yi tabaarakallah oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ruuh yi di ñibbi se fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koka mum biñu bisi ci borom fofu la ko yalla yitiye cetetet wa yursilu al-ukhra mu yabal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlin musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkaru li day kiyam tan jo xamne gi kep kuy xalat war la yew bu baakha baax yene ci del fiwat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen baram ci ay ñun fuk ak ñaar في سورة الزمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دغلو الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله بكني دغلو جناب ني سانتي يالا سبحانه وتعالى مام ني ماي ني ام اك وير اك تالكو با توك في nit ñi ko toge won ci aljuma ji wessu yalla nañu ko mayat may leen ko yeen ñi deglu ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñeen fukki aya ak ñaar bëgg delu ci wat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxé Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit démé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sul ko ci mpaxti du yëngutu waw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fofu buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom mom dé gu ndaw gi melni fiñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dulul dé motax budé gu maggi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra ki lay fekk ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do genn nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn tey tam xap tam pax nga jëm nelawé nelaw gu mag waye ki lay yeen ak ki nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dëllu sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dekk le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamé né ma ngay dé hina mautiha ba nga xamné ma ngay dé walati bakkan ba nga xamné lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawam ñom ñaar ñep kenn ku ci nak yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kasir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrifu fi al wujudi kama yasha wa annahu yatawaffa al anfusa al wafat al kubra kama yursilu min al hafaza alladhina yaqbidunaha min al abdan wal wafat al sughra 'inda al manam muhtasar ibn kasir ci jukim ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak ñaar ibn kasir mu ne li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp yépp dajé ci mom yépp dajé ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabarak wa taala buñu démé mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñooñu ñep gis len té ñi yendo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé len waaw ñi gis jigen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu démé ñu xol ru yi dañ ñé dañ ñoy jigen ñi dul solo ñu ha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ru yi dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jambur yi yépp ñu gis ngeen ru yele de ñom ñoy yendo jël yefi jambur ñu ru yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ru yele nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigen ñele nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkër yi ru yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiye allati ru go xamne qada alayha al maut dogal na ca de biru yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu ne ko bele de moy 14.4 wala 5 mu ne jël len bum delu ru gele nak ñu ne jede moy ru sang mu ne bum delu duñ ci wax sax je moy ruhuk diw ndax fofu touriya du fa sati ni ay raqmu rek wala numero ya kitabum marhumun yashadul muqarrabuna numero yi rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha al maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone so ru dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci roye muy tiye te cenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen royam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen royam dogulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu fi ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man fuma ne lew ba yew sama ru du dem ci yaramu tab juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delu won ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale wayursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sa ru nak andil la genen ni lañ koy def rek fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kagn ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la sayna law ni mi tollu su jexé lu tone law lu dul naaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciep say tibi lek say gut yi ngay nan say jego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du lo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi na roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yam inna fi zalika nek na ci doxal ni wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu wara taxaw ci ndigali suñu borom waye li qawmin ci nit ñu xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigalam kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li du la war ndax waya tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa war ku ne kenn mu la war bu ñuy def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar aya ñin fuk ak ñaar yalla neena amittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumuñu dara wala ya'khuluna ti khilwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak doomu adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolem ñu ni ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna kulil fi lif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam motax ñu wax naan yarub mam baaxul ci bëne nu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalam lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñoñu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yasawi 'indahu illa bi ithni kuku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momam mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridah tafsir al baydawi jukib ñaarel katum temer ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momam nguru kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal ci yowmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ len di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñep lañuy dello ji ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñin fuku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginaaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñu ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xam ya ko daanel bañu def nangam te nangu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse ama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yawmi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogou moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lolou la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne woko ci xelum kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël ci mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko ñu jëlante xalat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yu ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem noon la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alimal ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fima kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ca wute alakhirah mbolam lu nit ñi nañu wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamne ño ca don wute so alakhirah manam lolu nga xamne moy alakhirah su ñewé ñi don wute ba iza zukirallahu wahdahu ma'azzat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñi di beccale ñi di beccalele suñu borom tabaaraku ta'ala ni su alakhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wute nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ñi demé alakhirah dalay won ne ben moy am wute mom bu jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund dañuy wute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and non lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé alakhirah nak ñepp ko bokkale mom lu way barele lu way neewle do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legi dañ ko wara julle juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennad nuñ ko julle juroom ñaar rakka lol do ko gis mukk ñun ñepp ño tolale ñenti rakka rek té rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar dong ci sa kanam buñu noppé né fa bléen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhirah mom ben ngeen don fi nak mom mënañu takaliko duñu jigna ga dañu metti waye alakhirah mom mune yeen ñepp lay nek ben tabarkal ciol gi yeb ben la bima dam li tambalé and ci rabb ba légui gisaguma kuñu di denc ci biir suuf defal ko tani bu bleu tani bu wéx rek lay gis kon bu nit ñi joggé tani wéxé dañu bari lool xamna moy gëna raw arafat mokay gëna xombu ndax ay tani yu wéx tabarkal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wéx tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci biir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ci ñu buñ joggé duñ jogale tani waaw amna ci ñu buñ joggé duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratul zumar aya ñun fukk ak juroom ben yalla neena walaw an wuur na ne su fekkon ne lin lazina zalamu ñi togn am nañu walaw an wuur na ne su fekkon ne lin lazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li ci suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolli ca dik alakhirah gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti mbugal ga yawmal qiyamati bi sa taxaway ba allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunay digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoyu di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxawé yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci biir lepp doli la tan len ci lenen lu tol ni aduna ak li ci biir lepp da nga gis ko nango joxe lolal lepp ngir bañ yenn sawara ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة الله أكبر يمول سي سومام لي سي دكار اك لي سي بيرم دي تي لول كوكو مامان في نيك ام لو بري وخول بوما من لي سي افريك بولول نياري كونتينا دافني ما في الأرض جميعا ني جوغي في دي ووتي امريك لا نفاي ووتي ني جوغي في ديم ايطالي لا نفاي ووتي ني جوغي في دي ديم اسبانيا اك فنن نييب lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu tol non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawmal qiyamati wa badalahum ndaxte dafa feñ ci ñoom minallahi jogu ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yoo ko dafa jep fuñ ko feegewut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñoom ñaran togn minallahi baye ko len ci yalla ñun jege won baxu yalla ñun jege won lewetuk yalla ñun jege won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabih ñu defene li dal dess len ko tek mata abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'aha wa nazirha fi al-wa'd fala ta'lamu an-nafs ma akhfiya nena ay ji dehle bi ci yalla dehle amul ben dehle bu ko fete ginaaw mune waye dige bi yalla dige ci fala ta'lamu an-nafs ma akhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben dige fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet témèr ak fuku ak ben wa bada lahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ lefi nek yalla mom dafa bari yeur mané ba kum xass bind rek nopi na ci yow non la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit sagan teewul ngir ñom ku bax nga waaw lu fi nit sagan rek bo la teñu la ku bax la mo xam nangu ngal yalla santane mo xam nangu loko mo xam nangu ngal yundi bi santane mo xam nangu loko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mugal yi metti ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun neeku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da lañ ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayyi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp daal di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru di ko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol ndax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha dan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zihuna don ko foye yasta'zihuna don ko tiaxane te moy li nga xamne modi alquran foko masana tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay tiaxan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw Suratu Zumar aya ñen fuk ak juroom ñett Yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor lu lor wa tuti da'ana mu woñu ñun Yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci ne du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demene ko yoyu rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxle tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febare ak jaamu yalla yomb ko su ñakke ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jamu yalla dal dikoy yomb isa masal insana durrun da'ana mudad ñi wo mune suma ginaaw ga